ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพิมเสนอาจารย์แก้วสุดาบุตรเพียรอาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์สาขาศิลปกรรมและออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาได้รับคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาประจำปี2562จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าอันสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิลำเนาบ้านเกิดณห้องสมิลา1โรงแรม BP สมิลาบีชแอนด์รีสอร์ท การไฟฟ้านครหลวงแจ้งปิดที่ทำการทุกแห่งระหว่างวันที่12ถึง17เมษายน2562ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.แจ้งปิดที่ทำการทุกแห่งในระหว่างวันที่12ถึง17เมษายน2562และเปิดให้บริการปกติในวันที่18เมษายน2562ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จหรือ Government Center ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานและห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจะปิดให้บริการระหว่างวันที่13ถึง14เมษายน2562ส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตจะปิดให้บริการระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2562สำหรับในช่วงเวลาปิดทำการผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ที่ตัวแทนรับชำระทุกแห่งเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารเทสโก้โลตัสและบิ๊กซีหรือสามารถชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 น.กับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี